Lilla Augustsson. Ja, god dag. Är det på kontorspersonalsuthyrningen nu? Ja, det stämmer. Ja, ja. Jättebra. Martin Gåring heter jag. Var intresserad av om ni kunde ha någon användning av mig. Okej. Vad är du mest intresserad av att arbeta med? Papper, pengar, finanser. Jobbat lite på sådana grejer. Varit lite åt optionsmäklarhåll kan man säga. Control och forskaren Smide var i 2 år. Och så har jag legat 3 på OTC-listan. Det var väl 91. Mm. Klockad på 8,6 BNP om dagen när jag var som mest form. Men nu har jag väl tackat av lite med att jag var ledig länge. Va? Men jag hade en liten hås i morse, steg 3% före frukost. Så att det är kommande kan jag säga på gång. Mm. Jag och generalindex kan man säga, det är ett och samma. Mm. Mm. Men du, jag tycker att du ska ta och skicka in din ansökan. Jag kan väl göra det, hörru. Ja, det kan och, du göra. Dina papper och sådär. Precis. Ta in lite och så tar jag med lite grann hur jag har haft det med och så att säga. Du får en vinkel på budgetunderskott och alla grejer, va? Ja, ta inte för hårt nu så jag inte förstår något. Nej, men jag menar ett längre debit kan jag ju alltid plocka fram. Mm. Okej. Okay. Men skicka in dina papper då. Jag gör det, hörru, och ta med lite om håsen också. Ja. Så ska jag se vad jag kan komma ner på. 8,2 någonting tror jag. Okej, okay. Bra. Vi hörs. Hej.